مزید کیا تلقین کی گئی؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں. وَقَرْنَ، پرنہ کا لفظ جو ہے قرار سے بھی ہے اور وقار سے بھی ہے. اگر قرار کے معنوں میں ہو تو مراد یہ ہے کہ ٹک کر رہو، اور وقار سے ہو تو معنی ہے سکون سے رہو، چین سے بیٹھو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت کا اصل دائرہ کار کیا ہے، عورت کے دائرہ عمل کی اصل جگہ کیا ہے؟ اس کا گھر، اس کی بنیادی یا پرائمری ریسپانسبلٹی کیا ہے؟ اس کا گھر. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گویا عورت کے لیے پسندیدہ کیا ہے؟ چار دیواری کا تحفظ. کیونکہ گھر ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں انسان خطرے سے خالی ہوتا ہے. اسی لیے وہ منافق کہتے ہیں نا، اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، ہمارے گھر بے پردہ ہیں، محفوظ نہیں ہیں. وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہ تھے. کیونکہ قرار کی جگہ، وقار کی جگہ، سکون کی جگہ، اطمینان کی جگہ، اور عورت کی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے ادا کرنے کے لیے ایک بہترین جگہ اس کا گھر ہے. ہاں، ضرورتاً گھر سے باہر جا سکتی ہے، اور اس کے لیے حدیث میں آتا ہے، قد اذن اللہ لکن ان تخرجن لحوائجکن، کہ اللہ نے تم عورتوں کو اجازت دی ہے کہ اپنی ضروریات کے لیے گھروں سے باہر نکلو. یہ بخاری کی روایت ہے. تو مقصود اور منشا کیا ہے؟ کہ ضرورت کے بغیر بلا وجہ گھر سے مت نکلو. خطاب اگرچہ ازواج مطہرات ہی کو ہے، پچھلی ہی بات کی کنٹینیویشن ہے، لیکن ازواج مطہرات ہم سب کے لیے ایک مثال ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یعنی عورت جب گھر میں ہوگی تو دشمنوں کے وار سے، برائی کی جگہوں پہ جانے سے محفوظ رہے گی، برائی کی طرف جانے کا احتمال کم سے کم ہو جائے گا، منافقین و منافقات کو اپنی مرضی کرنے کا یا اپنی خواہش کی تکمیل کا موقع نہ ملے گا. یہ بالکل ایسے نا کہ جیسے کوئی بہت شفقت سے اپنے بچے کو نصیحت کرتا ہے، دیکھو تم آرام سے اپنا پڑھا کرو، آوارہ لڑکوں کی طرح بازار میں نہ گھومو. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کو کسی مصیبت میں ڈال رہا ہے، اگرچہ بچے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پکڑا جا رہا ہے، جکڑا جا رہا ہے پڑھنے کو کہہ کے، لیکن یہ ایک خیر خواہی کی نصیحت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی مسلمان عورتوں کو کیا سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو، چین سے گھروں میں رہا کرو، بات بے بات پہ گھر سے نکلنا اور بلا وجہ گھر سے نکلنا کچھ پسندیدہ نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون حد مقرر کرے گا کہ ضرورت کیا ہے اور کیا نہیں ہے، یعنی عورت کی ضروریات میں کیا کچھ آتا ہے. آپ سب اس کو اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں. مثلا عورت کی ضرورت تعلیم حاصل کرنا ہے، کیونکہ طلب العلم فریضت علی کل مسلم. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر عورت کے لیے گھروں میں ٹیوٹر آئیں یا گھروں میں استاد مہیا کیے جائیں، اسے گھر سے نکلنا پڑے گا. اسی طرح بسا اوقات عبادت کے لیے، جیسے حج عمرے کے لیے، اسی طرح بعض اوقات معاشرتی کسی ضرورت کے لیے یا قومی ضرورت کے لیے، جیسے ازواج مطہرات بھی بعض غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ واقع ایک غزوہ بن المصطلق کے موقع پہ پیش آیا. اسی طرح اگر مرد خریداری نہیں کرتا یا ضروریات زندگی پوری نہیں کر سکتا تو بعض اوقات اس کو کام کرنا پڑے گا، بعض اوقات خریداری کرنی پڑے گی. یہ سب تو ضرورت ہے، اور ہم میں سے ہر شخص اپنی ضرورت خود دیکھ سکتا ہے. اور ایک ہے جسٹ فار انجوائمنٹ، صرف سیر و تفریح کے لیے بازاروں میں گھومنا، ونڈو شاپنگ کرنا، بے مقصد ادھر سے ادھر جانا. یہ کس کا کام ہو سکتا ہے؟ ایک فارغ انسان کا کام تو ہو سکتا ہے، لیکن با مقصد انسان یہ نہیں کر سکتا. یعنی ایک مسلمان عورت کا شوق یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بازاروں میں ماری ماری پھرتی رہے، کیونکہ اس کے لیے بنیادی حکم کیا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. اچھا، اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کے لیے عبادات کو بھی گھر میں زیادہ پسند کیا گیا. مثلا پانچ نمازوں کا مسجد میں پڑھنا کتنا اجر و ثواب کا باعث ہے کہ ایک نماز 27 گنا زیادہ اجر رکھتی ہے اگر مسجد میں با جماعت پڑھی جائے. اسی طرح جمعے کی نماز بڑی فضیلت والی ہے. مجاہد کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے جب وہ جنگ لڑنے کے لیے جاتا ہے. لیکن عورت کے لیے اگر وہ گھر کی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے ادا کرتی ہے تو ان تمام چیزوں میں اتنا ہی اجر رکھ دیا گیا ہے جتنا مرد حضرات باہر جا کر یہ کام کرتے ہیں اور ان کے لیے اجر ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہ عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ساری فضیلت تو مرد لوٹ گئے, وہ جہاد کرتے ہیں, خدا کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں, ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر ملے. جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قعدت منکن فی بیتھا فانھا تدرک عمل المجاہدین, جو تم میں سے گھر میں بیٹھے گی وہ مجاہدین کے عمل کو پالے گی. کیونکہ ایک مجاہد بھی دل جمی کے ساتھ اسی وقت لڑ سکتا ہے جب اسے اپنے گھر کی طرف سے اطمینان ہو. ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان المرأت عورت, کہ بے شک عورت چھپنے کے لائق ہے. مستورتن, عورت کا کیا مطلب, یعنی غیر محفوظ چیز ہے. فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ, جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے. وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ بِرَوْحَةِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَارِ بَيْتِهَا, اور اللہ کی رحمت سے قریب تر وہ اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی. یعنی جتنا وہ باہر نکلے گی, جتنا وہ بیکار گھومتی پھرتی رہے گی بے مقصد, اتنا ہی وہ رحمت سے دور ہوگی. اور جتنا وہ پرسکون طریقے سے گھر میں اپنا کام کرے گی اتنے ہی اس کی عبادات اور اس کے سارے کام زیادہ بہتر طرح ہوں گے. لیکن ظاہر ہے کہ زندگی اور حالات کا تقاضا بعض اوقات باہر نکلنے کے لیے بھی ہوتا ہے, تو ایسے میں طریقہ بتا دیا گیا کہ اگر تمہیں باہر نکلنا ہے تو کچھ شرائط کے ساتھ. اور وہ شرائط کیا ہے؟ نمبر ایک, وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, اور نہ اظہار زینت کرو پہلی جاہلیت کا اظہار زینت, پہلی جاہلیت کا یا جاہلیت اولی کا تبرج. یعنی اگر گھر سے باہر نکلنا ہو تو بناؤ سنگھار کر کے نہ نکلو, ایسے انداز سے مت نکلو کہ جس سے تمہاری زینت نمایاں ہو. تبرج کہتے ہیں بے پردگی اور زیب و زینت کے اظہار کو. اور یہاں تبرج الجاہلیت الاولی کہا گیا جو اسلام سے پہلے کی تھی, یعنی پہلی جاہلیت. اولا کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ اخرا. یعنی اگر پہلے دور کی جاہلیت تھی تو کوئی جدید دور کی بھی ہوگی. تو فی الحال تو مومن عورتوں کو کیا کہا گیا کہ وہ پچھلی جاہلیت کا ارتکاب نہ کرو, وہ بیکورڈ عورتوں جیسے کام نہ کرو. اپنی زینت اور اپنے جسمانی محاسن اور اپنی خوبصورتی زیب و زینت مردوں کو مت دکھاؤ. اس میں پانچ چیزیں شامل ہیں. نمبر ایک, اپنے جسم کے محاسن کی نمائش. نمبر دو, زیورات کی نمائش اور جھنکار. نمبر تین, پہنے ہوئے گھریلو کپڑوں کی نمائش, یعنی جو گھر کے زیب و زینت والے کپڑے ہوتے ہیں. نمبر چار, رفتار میں بانک پن اور ناز و ادا, یعنی چال میں جو بانک پن ہے وہ بھی اس میں آتا ہے. اور نمبر پانچ, خوشبو وغیرہ کا استعمال جو غیر مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرے, یعنی پھیلنے والی خوشبو جو مردوں کو اٹریکٹ کرے. کیونکہ تبرج کا لفظ جو ہے یہ بیرے جیم سے ہے, برج سے. برج کا معنی ہوتا ہے نمایاں ہونا, ابھرنا, کھل کے سامنے آنا. برج کس کو کہتے ہیں؟ نمایاں ہونے کو, ابھرنے کو, کھل کے سامنے آنے کو. آپ نے لفظ بروج پڑا ہے پیچھے. اور یہ جو برج ہوتے ہیں یہ بھی اپنے نمایاں ہونے کی وجہ سے ہی برج کہلاتے ہیں. جیسے یہ مسجدوں کے اوپر یا قلعوں کے اوپر نہیں برج بنے ہوئے ہوتے, بروج جس کی جمع ہوتی. بادبانی کشتی کے لیے بھی بارجہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ دور سے نمایاں ہوتی. یعنی عورت ایسا انداز, ایسا لباس, ایسا طریقہ اختیار نہ کرے کہ بازار میں جب وہ نکلے تو دور سے لوگوں کو اپنی طرح متوجہ کر دے. نہ تو اپنے جسمانی فیچرز کو نمایاں کرے, جسم کے ابھرے ہوئے حصے ان کو نمایاں نہ کرے, مثلا سینہ یا بیک. کیونکہ کچھ معاشروں کے اندر, مثلا افریقن کنٹریز میں, ایجپٹ میں, بعض وقت ایسے پیڈ رکھے جاتے ہیں بیک پر کہ جس سے بیک نمایاں ہو یا بٹکس جو ہیں وہ زیادہ بھاری نظر آئے. ان کے ہاں یہ حسن کی نمائش کا ایک طریقہ ہے. ہمارے ہاں تو بعض وقت بالوں کو اونچا کرنا, جوڑا بنانا یا بیک کومنگ کے ذریعے بہت اونچا کر کے نمایاں کرنا سر کو, یا بالوں کو بہت پھیلا کے کھول کے نمایاں کرنا، یا بعض اوقات سینے پہ اضافی چیزیں باندھنا جس سے سینہ زیادہ نمایاں ہو جائے، تو کوئی بھی طریقہ جس سے انسانی جسم کے فیچرز نمایاں ہوں اور ان کو نمایاں کرنے کی کوشش کی جائے، وہ سب منع ہے، وہ سب تبرج میں آتے ہیں. تبرج کا لفظ کس سے ہے؟ برج کس کو کہتے ہیں؟ نمایاں چیز کو. تو پہلی چیز جس سے بچنا ہے وہ کیا ہے؟ کہ اپنے فیچر جو ہیں یا اپنے جو جسم کے اعضاء ہیں ان کو مردوں کے سامنے نمایاں نہ کیا جائے. یعنی ایسے فٹنگ والے ڈریسز، ہاں وہ قمیضیں ہوں یا وہ گاؤنز ہوں کہ جس سے سینہ ابھر کے سامنے آ جائے، یا اتنے ٹائٹ ہوں کہ جس سے ہڈی پسلی دکھائی دے رہی ہو، وہ درست نہیں. لا تبرج نہ، نمایاں نہ ہو. دوسری چیز زیورات کی نمائش. مثلا چھوٹا موٹا کوئی زیور اگر ہاتھ میں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن بڑی بڑی ہیروں کی انگوٹھیاں پہن کر ہر طرف اس کی چمکار دکھانا، یہ تبرج میں شامل ہو جاتا ہے. یا ایسی پازیب یا ایسا ہاتھ کا کوئی زیور پہننا کہ جس کی بہت آواز ہو، کہ آپ چل رہے ہیں اور ساتھ چن چن ہو رہی ہے، یہ بھی تبرج میں آ جاتا ہے. کیونکہ نمایاں کرنے میں ہے نا کہ آپ متوجہ کر رہے ہیں. بنیادی مقصد کیا ہے؟ دوسروں کو متوجہ نہ کرو اپنی طرف. پھر اسی طرح جو گھر کا ڈریس ہے جس پہ عموماً نقش و نگار ہوتے ہیں، مثلا لباس پہ مکیش کے ڈیزائن بنے ہوئے ہیں، یا بہت پینٹنگ کے خوبصورت شیڈز ہیں، یا اسی طرح کڑھائی ہے، اس کی نمائش نہ کرو. کیونکہ سورۃ نور میں بھی کیا فرمایا؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. وہاں بھی زینت کے اظہار سے پرہیز کرنے کو کہا گیا، یہاں بھی وہ چیزیں جو بطور خاص نمائش کے نقطہ نظر سے پہنی جاتی ہیں، ان کی نمائش عورتوں کے بیچ میں بھی ناپسندیدہ ہے کہ ایک دوسرے پہ فخر جتایا جائے یا اپنی عمارت کا اظہار کیا جائے، مردوں کے سامنے یا بازار میں تو اور بھی ناپسندیدہ ہے. اسی طرح چال، چال ایسی نہ ہو کہ جو دوسروں کو متوجہ کرے، اس کا بھی سورۃ نور میں ذکر گزر چکا ہے. وَلَا يَدْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اپنے پاؤں مارتی ہوئی نہ چلے کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے وہ نمایاں ہو جائے. یعنی چلنے میں جسم کو بہت ہلانا، یا جوتوں کا شور، یا زیور کا شور، یا کوئی بھی، کہ آپ چل رہے ہیں اور ایک شور ہے اور ایسی کیفیت ہے کہ جہاں سے بھی انسان گزرے بس دوسرے دیکھنا شروع کر دیں، کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار نہ کرو. اور پھر جیسا کہ واضح احادیث میں آتا ہے کہ ایسی خوشبو عورت نہ استعمال کرے کہ جس سے مرد اس کی طرف متوجہ ہوں، یعنی پھیلتی ہوئی خوشبو، وہ منع ہے. اب تبرج کی تفسیر بعض تابعین نے اور صحابہ نے بھی کی ہے. مثلا مجاہد، قتادہ اور ابن ابی نجیح کہتے ہیں، تبرج کے معنی ہے ناز و ادا کے ساتھ لچکے کھاتے اور اٹھلاتے ہوئے چلنا. ویسے بھی ایسی چال ناپسندیدہ ہے، یعنی مردوں کے لیے بھی ناپسندیدہ ہے. پیچھے آپ نے چال پر تین جگہ پر پڑھا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. دوسری جگہ آتا ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اتراتے ہوئے مت چلو. تیسری جگہ کیا آتا ہے، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، درمیانی رفتار سے چلو. یہ مردوں عورتوں سب کے لیے تھا، لیکن یہاں جب تبرج کی بات ہوئی تو خاص طور پر عورت کو اور محتاط ہونے کی ضرورت ہے. ان بازاروں میں بھاگ بھاگ کے چلنا، اچھل اچھل کے چلنا، یا کوئی بھی ایسا انداز اختیار کرنا جس سے اس کے فیچر جو ہیں وہ مردوں کے سامنے ظاہر ہوں، خواہ وہ ڈانس کی قسم ہو یا ویسے ہی کوئی لڈی ہو یا کوئی ایسا طریقہ ہو، مہندی میں ہو یا عام کسی پارٹی میں ہو، مردوں کے سامنے اس کی نمائش منع ہے. نان محرمز کے سامنے ایسا کوئی کام نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ تبرج منع ہے نا. اب ڈانس میں بھی بیسیکلی کیا ہے، یعنی ڈانس کی تھیم کیا ہوتی ہے، ناچنے کا مقصد کیا ہوتا ہے، کیا دکھانا، دوسروں کو اٹریکٹ کرنا، اپنے جسم کی نمائش کرنا، اپنے فیچر کو نمایاں کرنا، اپنی فٹنس اور اپنی جسم کی خوبصورتی اور حسن کو نمایاں کر کر کے دکھانا، جو عام حالات میں نمایاں نہیں ہو سکتی، تو پھر وہ ہاتھ اٹھا کے یا پاؤں گھما کے یا خود گھوم کے یا مختلف طریقوں سے اسے نمایاں کرنا، وہ سب تبرج میں آ جاتا ہے. مقاتل کہتے ہیں، عورت کا اپنا ہار، اپنے بندے، اپنا گلا نمایاں کرنا، यही तबर्रुज में आता है। बाज लोग स्कार्फ भी ओढ़ लेते हैं उसके बावजूद गला नंगा हो रहा होता है या गले के जेवर भी नंगे हो रहे होते हैं। अबू उबैदा कहते हैं कि औरत अपने जिस्म और लिबास के हुस्न को नुमाया करे जिससे मर्दों को उसकी तरफ रहबत हो, यानी कोई भी ऐसा अंदाज, कोई भी ऐसा तरीका, हाँ वो कुछ भी दिखाने का हो, हाँ उसमें से किसी का नाम यहाँ ना भी लिया गया हो, इसके अलावा कोई और तरीका हो कि जिससे औरत मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, वो सब इसमें शामिल है। और फिर अहम बात यह है कि अल्लाह ताला ने तबर्रुज को जाहिलियत उला के साथ मुंसलिक कर दिया, उससे मिला दिया कि ये जाहिलियत उला के काम है। अब जाहिलियत उला में क्या होता है, इब्ने कसीर कहते हैं कि औरत मर्दों में इस तरह निकलती कि उसका सीना खुला होता, उसके ऊपर कुछ ना होता, बाज़ात उसकी गर्दन और बालों की मेंढियां नंगी होती, कान के बुंदे भी जाहिर होते। मुकातिल कहते हैं कि औरतें सरों पर दुपट्टा डालती और उसे यूं न लपेटती कि वो गर्दन के जेवरात को ढांप ले या कानों के जेवरात छुपा ले। उस वक्त गर्दन का जेवर और कान का जेवर जाहिर होते थे। जाहिलियत उला में क्या होता था, इन तमाम चीजों की औरत नुमाइश किया करती थी। तो अल्लाह ताला ने मोमिन औरतों को मना किया कि वो इस अंदाज से ना निकले, यानी जाहिलियत की सज धज से परहेज करें, जिस्मों की नुमाइश ना करें, क्योंकि जिस्म की नुमाइश करना या किसी मर्द का औरत से जिस्म की नुमाइश की तलब रखना बड़ा ही घटिया जौक है। यानी इंसानी जिस्म नुमाइश की चीज थोड़ी है, हम शो पीस हैं जो दूसरों को खुश करने के लिए अपने आप को नुमाया करते रहे, कोई पेंटिंग है या डेकोरेशन पीस है, क्या है हम कि अपना आप नुमाया कर करके गैर मर्दों को दिखाएं? क्यों क्यों आखिर? कोई इज्जत, कोई शरफ, कोई मकाम, कोई वैल्यू, कोई हक नहीं हमारा इन चीजों पर? वो जैसे मर्द चाहे हम वैसे नजर आए। तो अल्लाह ताला ने इस्लामी माशरे को इससे पाक करना चाहा कि जमाल का ऐसा जौक जो महज किसी के जिस्म को देखकर पूरा किया जाए ये दुरुस्त नहीं। वो अकिम सलात और नमाज कायम करना, क्यों पीछे हम पढ़ चुके हैं ना, वो अकिम सलात इन सलात तनहा अनिल फहशाय वल मुनकर, क्योंकि नमाज पढ़ने वाला ये सब कुछ कर ही नहीं सकता। आप देखिए, अगर आप पांच वक्त नमाज पढ़ना शुरू कर दें तो बहुत सा तबर्रुज खुद ब खुद कट डाउन हो जाएगा। आपको लिबास अपना वैसा बनाना पड़ेगा जो नमाज के लिए जरूरी है या शर्त है, कि बापर्दा हो, बहुत टाइट ना हो, बाजू इतने टाइट ना हो कि आप वजू ना कर सकें, तो ऐसा लिबास होने पहन सकते, या इतने बारीक सी थ्रू कपड़े तो आप पहन ही नहीं सकते कि जिसमें नमाज ना हो। तो अल्लाह ताला ने फौरन बाद नमाज का हुक्म दे दिया, तो अकिम नस्सलात, फिर आप ऐसा मेकअप नहीं कर सकते, ऐसा जेवर नहीं अपने ऊपर लाद सकते कि जिसके साथ नमाज पढ़नी दूभर हो जाए, ना गले में कुछ ऐसा तो लटका सकेंगे, ना कानों में लटका सकेंगे, ना सर पे चिपका सकेंगे ऐसा कुछ कि जिससे नमाज में रुकावट हो। तो हकीकत यह है कि नमाज बहुत सी बुराइयों से खुद बहुत रोक देती है इंसान को, जाहिरी तौर पर भी और बातनी तौर पर भी। कि मैं लोगों के सामने किस हुलिये में जाती हूँ, अल्लाह के सामने किसी और हुलिये में, डबल स्टैंडर्ड है मेरे। यानी जाहिली तहजीब की अलम्बरदार खवातीन की तरह नहीं तुम्हें रहना, तुम्हें तो इस्लामी तहजीब का नुमाइंदा बनना है, इसलिए नमाज का क्याम करना है। वह आतीन ज़कात, और ज़कात अदा करना, साथ ही ज़कात क्यों आ गई? इसलिए कि जब आपको अपने माल में से ज़कात देनी होगी तो फिर बहुत एक्स्ट्रा ड्रेसेस तो नहीं आप बना सकते, मेकअप पे हजारों तो नहीं खर्च कर सकते। अगर एक सर्टन अमाउंट है जेवर की और हर साल उसमें से निकल रहा है निकल रहा है निकल रहा है, तो कट टू साइज हो जाएगा खुद ही। हाँ कट टू साइज हो जाए तो फिर वहां आके रुक जाओ, बस इतना काफी है, अब और नहीं निकालो। लेकिन उस हद से आधा तोला भी ऊपर बढ़े तो ज़कात, वो आती न ज़कात। क्योंकि जब इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा सजाने और अपनी फिक्र करने में लग जाता है तो अमूमन फिर उसको हर चीज की हिर्स होने लगती है, वो दूसरों पर खर्च नहीं कर सकता। वह अते अनल्लाह व रसूला, और इन जनरल जिंदगी के सारे मैदानों में अल्लाह और उसके रसूल की बात माननी है। अब बाज लोग कहते हैं ना, नहीं ये आयात तो सिर्फ अज़वाज मुतहरात के लिए थी, उन्हीं को करना चाहिए था, हमारे लिए नहीं है, हम जो जी चाहे करें। تو پھر یہ نماز اور زکوٰۃ بھی صرف ازواج مطہرات کے لیے ہو سکتے ہیں، ہمارے لیے تو نہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے. یطہرکم تطہیرا، سب فالتو فضول چیزیں نکلوا کے بالکل صاف ستھرا کر دے، سب رجس ہٹا دے. رجس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ رجس ہر طرح کی ناپاکی اور گندگی کو کہتے ہیں، خواہ وہ افعال کی ہو یا شہوانی جذبات میں تحریک پیدا کرنے کا سبب ہو یا شرک اور کفر اور نفاق کی گندگی ہو. تو ہر طرح کی ظاہری باطنی گندگی کے لیے رجس کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں حکم دے رہا ہے کہ کرنا فی بیوتے کننا، کہ نمائش ختم ہو جائے گی، بہت سا بوجھ ہٹ جائے گا. کیوں کہا جا رہا ولا تبرج نہ تبرج الجاہلیت الاولى. اچھا، بہت سے ہمیں لباس کپڑا اور بہت سی چیزیں کیوں چاہیے تھی؟ روز گھر سے نکلنا ہوتا ہے. پھر ولا تبرج نہ تبرج الجاہلیہ کرنے کے لیے ہر طرح کا میک اپ چاہیے تھا، چاہے حلال ہو حرام ہو، پاک ہو نہ پاک ہو، کس چیز سے بنا کس سے نہیں، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں. اس کے کانٹینٹس کیا ہے، وہ کس چیز سے بنتا ہے، وہ رجس ہے یا نہیں، ہمیں تو صرف تبرج سے غرض. تو جاہلیت اولا کے تبرج سے جب بچنے کے لیے کہا گیا تو مقصود کیا ہے؟ یطہرکم تطہیرا. پھر اقیمن الصلاۃ، یعنی نہانا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا، دن میں 5 مرتبہ سب کچھ دھونا پڑے گا، سارا میک اپ دھونا ہوگا، اور نیل پالش بھی اتارنی پڑے گی. یطہرکم تطہیرا، پوری طرح پاک کرنا ہے. ایک بال کے برابر بھی اگر کوئی چیز چپکی رہ گئی اور ادھر پانی نہیں لگا تو وضو ہی نہیں ہوگا. یطہرکم تطہیرا، ہو ہی نہیں سکتا. وآتینا الزکات، مال بھی پاک کرنا ہے. یطہرکم تطہیرا، کیونکہ ہوتا یہ ہے نا کہ جب اتنی سی پابندیاں لگنے لگے تو انسان سمجھتا اوہ کیا مصیبت ہے، یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو، کیا کرو، ساری دنیا کر رہی ہے، میں تو رہی ایسا قرآن پڑھنے سے جس میں میرے لیے اتنی پابندیاں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، تم تو پہلے پابندیوں میں جکڑے ہوئے، وہ دوسروں کے لیے سج سج کے بن بن کے بیٹھنا، وہ دوسروں کے لیے ایسے لباس پہننا کہ جس میں چین نام کی چیز نہ ہو، جس میں کوئی کمفرٹ نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے وہ سارے بوجھ اتارو. یطہرکم تطہیرا، سکون میں آ جاؤ. کیونکہ انسان جب دیکھتا ہے نا کہ اچھا اس سے تو پھر میرا لائف سٹائل ہی چینج ہو جائے گا، بڑی مشکل زندگی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں پابندیوں میں نہیں جکڑنا چاہتا، تمہیں کسی ناپسندیدہ چیز میں قید نہیں کرنا چاہتا، تمہارے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی، وہ تو تمہارا بڑا ہی خیر خواہ ہے، بڑا مشفق ہے، بڑا رحیم ہے تمہارے لیے. وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں ان ظاہری معاشرتی رسم و رواج کے بندھنوں سے آزاد کر دے، تمہیں ان چیزوں سے بے نیاز کر دے، تمہیں ایک آرٹیفیشل لائف سے باہر نکال لے. اب یہاں پر بعض اوقات اہل بیت کے معاملے میں لوگ اختلاف کرنے لگتے ہیں. بعض کہتے ہیں اس سے مراد صرف ازواج مطہرات ہیں کیونکہ انہی کا ذکر پیچھے چل رہا تھا. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اہل بیت ہیں. جسے وہ حدیث میں آتا نا کہ ابن ابی حاتم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک مرتبہ حضرت علی کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، تم اس شخص کے متعلق پوچھتے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین لوگوں میں سے تھا اور جس کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی تھی جو آپ کو سب سے بڑھ کر محبوب تھی. اس کے بعد حضرت عائشہ نے یہ واقعہ سنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلایا اور ان پر ایک کپڑا ڈال دیا اور دعا فرمائی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. خدایا یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے گندگی کو دور کر دے اور انہیں پاک کر دے. حضرت عائشہ فرماتی کہ میں نے عرض کیا کہ میں بھی تو آپ کے اہل بیت میں سے ہوں، یعنی مجھے بھی اس کپڑے میں داخل کر کے میرے حق میں دعا فرمائیے. تو آپ نے فرمایا، تم الگ رہو، تم تو خیر ہو ہی. کیوں الگ رہنے کا کہا؟ کہ وہ حضرت علی بھی تو تھے نا اس کپڑے کے نیچے. تو تم تو خیر ہو ہی، یعنی اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ازواج مطہرات کو تو قرآن کہتا ہے کہ وہ اہل بیت ہیں، اور احادیث سے پتا چلتا ہے کہ آپ کا جو خاندان حضرت فاطمہ سے تھا وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے. اور یہی ایک اعتدال کی راہ ہے, ایک دوسرے کو نگیٹ نہیں کرنا چاہیے. ازواج مطہرات کے لیے اہل بیت کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی بیوی کو اہل بیت کہا گیا ہے. مثلا سورۃ ہود میں آتا ہے, قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. فرشتوں نے کہا, کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے؟ تم پر اے اس گھر کے لوگوں اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں, بے شک اللہ حمد و ثنا کا سزاوار اور بڑی شان والا ہے. یہ کس موقع کی آیت ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے اور ابھی ان کی اولاد نہیں تھی, صرف آپ اور آپ کی بیوی تھی, تو بیوی کے لیے انہوں نے کیا لفظ استعمال کیا؟ اہل بیت کا. تو اس لیے ازواج مطہرات کا اہل بیت ہونا قرآن پاک کی نص سے ثابت ہے. تو خلاصہ کیا ہے کہ اہل بیت کو بہت شفقت اور محبت کے انداز میں تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ ہدایات جو تمہیں دی گئی ہیں اس سے مقصود تمہاری زندگی کو قید و بند میں جکڑنا نہیں. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے ہر طرح کی آلائش کو دور رکھے, ان کی انتہائی اعلیٰ اخلاقی تربیت کرے اور انہیں دنیا اور آخرت میں آپ کے لائق بنائے. یعنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی تھیں تو انہیں اس لائق ہونا چاہیے تھا اپنے اعلیٰ اخلاق اور کردار کی وجہ سے کہ وہ واقعی آپ کے ساتھ نسبت کے قابل ہوں.